तिरस्थवान सर्ग। ब्रह्मा माया शक्ति के विलास से जिस प्रकार सर्वस्वरूप से और सर्वतः स्फुरित होता है उसका प्रतिपादन। नित्यादि विलासर ब्रह्मैव विस्फूर्जति ऐसा जो कहा सो किसके कारण, इस शंका पर कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, चूंकि यह मायाश्बल ब्रह्मा संपूर्ण वस्तुओं के रूप से संपूर्ण कालों में संपूर्ण देशों में सब पदार्थों का रूप धारण करने में सामर्थ्य युक्त है, अतएव सर्वाकार सर्वज्ञ होने के कारण सबका नियमन करने में समर्थ है, अतएव सर्वेश्वर सर्वव्यापक और सर्वस्वरूप है। एक दूरत्व और तटस्थता का वारण करने के लिए सर्वगम सर्वम ये दो विशेषण हैं। यदि कोई शंका करे कि उसमें विप्रकर्ष और तटस्थता क्यों नहीं है, इस पर कहते हैं यह आत्मा है और सर्वशक्तिशाली है, यानी आत्मा होने से और सर्वशक्तिशाली होने से यह विप्रकर्ष और तटस्थता से शून्य है। शंका, यदि वह सबका आत्मा और सर्वशक्तिशाली है तो सबको सर्वत्र प्रकट क्यों नहीं करेगा? समाधान, सबको सर्वत्र प्रकट नहीं करता क्योंकि सर्वशक्तिशाली होने पर भी कहीं पर, यानी अंतःकरण रूप उपाधि में जीव रूप से प्रवेश होने पर चित शक्ति को प्रकट करता है, कहीं पर सात्विक उपाधि में प्रवेश करने से शांति को प्रकट करता है, कहीं पर तामस उपाधि में प्रवेश करने से जड़ शक्ति को प्रकट करता है, कहीं पर राजसोपाधि में राग लोभ आदि वृत्तियों का उल्लास प्रकटता है, कहीं पर कुछ यानी मिश्रित गुणों का कार्य होने से विशेष रूप से कथन के योग्य प्रकट करता है और सुषुप्ति और प्रलय में कुछ भी प्रकट नहीं करता। दो पेज 461 सर्ग 64 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। विभिन्न स्थानों में उसके विभिन्न रूप से प्रकट होने में उसकी सत्य संकल्पता ही कारण है, ऐसा कहते हैं। 461 जिस स्थान में जिस काल में जिसकी जिस प्रकार से यह भावना करता है वहां पर उस समय उसको वैसा ही देखता है। 3 शक्तियों के आर्विभाव के अनुरूप ही इसकी विचित्र रूप से स्थिति है, ऐसा कहते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा से जो जो शक्ति जैसे उदित होती है वह वैसे ही स्थित है, तब वह शक्ति स्वभाव से ही नाना प्रकार के रूप वाली होती है। शंका, यह शक्ति और शक्तिमान के भेद की कल्पना व्यवहार दृष्टि से ही है या परमार्थ रूप से भी है? समाधान, शक्ति और शक्तिमान के भेद की कल्पना व्यवहार दृष्टि से ही है, परमार्थ दृष्टि से नहीं। परमार्थ दृष्टि से तो ये शक्तियां आत्मरूप हैं। बुद्धिमानों ने लौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिए इस प्रकार भेद की कल्पना कर रखी है, आत्मा में तनिक भी भेद नहीं है। 4-6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे सागर में छोटी बड़ी तरंग और जल का, कंकण बाजूबंद से सोने का और अवयव तथा अवयवी का परस्पर भेद वास्तविक नहीं है, वैसे ही यह आत्मभेद वास्तविक नहीं है किंतु व्युत्पादक पुरुष की बुद्धि से परिकल्पित है। वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, क्योंकि रज्जु आदि पदार्थ जिस प्रकार से यानी सर्प के आकार से प्रतीत होता है वह उसी प्रकार का विवर्त रूप से होता है, न कि परमार्थ रूप से, क्योंकि यह सर्प आदि रज्जु आदि के न तो बाहर उदित होता है और न भीतर। 8 सर्वसाधारण को प्रकाशित करने वाला साक्षी चैतन्य भोक्ता के अदृष्ट से उबुद्ध होकर कहीं पर कुछ ही वस्तु को भ्रांति से देखता है, न तो सब ठौर उसी को देखता है और न स्वरूप को ही देखता है। वर्टिकल बार 9 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, यदि परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो यह विस्तृत प्रपंच ब्रह्मा ही है, किंतु मिथ्या ज्ञान वाले व्यक्तियों ने शक्ति और शक्तिमान, अवयव और अवयवी इस प्रकार से भेद की कल्पना कर रखी है, यह भेद पारमार्थिक नहीं है, वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान से उपहित चिति, चाहे शास्त्रानुकूल हो चाहे शास्त्र विरुद्ध, जिसका कर्तव्यत्वेन संकल्प करती है उस विषय में उद्युक्त होती है। अभिनिवेश से तत्तत् विहित या निषिद्ध कर्म करके उसके फलभोग काल में उसको देखती है। प्रथम सृष्टि संकल्प से लेकर भूत भौतिक देहों से भोग्य आदि सृष्टि से पुरुष भोग पर्यंत सकल प्रपंच रूप ब्रह्मचिति ही प्रतीत हो रही है, कुछ भी नहीं है। 11 अन्य 63वां सर्ग समाप्त।